billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadisiyle yola revan olalım inşallah. Efendimiz Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisinde bir mümin tarifi yapıyor bize. Bir de karşısında inkarcı, kafir tarifi yapıyor. O hadise göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki mümin taze ekine benzer, ince selvi dalına benzer, rüzgar vurur, savrulur, sağa eğilir, sola eğilir ama asla kökünden kopmaz. Kafir ise çam ağacına benzer, rüzgar vurunca ses gelir, düşmeyecek, devrilmeyecek zannedersin ama bir devrildi mi bir daha kalkmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadisinin üzerinden 1500 seneye yakın bir zaman geçti. Tarih her daim bu sözü destekledi, bu sözü onayladı. Her daim onun bu sözünün üzerine sadak da ya Resulallah dedi. Nice zamanlar yaşadı insanlık tarihi içerisinde Müslümanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin hemen arkasından bugünlere kadar kaç kez ümmet kıyamet yaşadı. Kaç kez ümmetin kıyameti adına şeyler gördü, olaylar, hadiselere şahit oldu. Artık bitti. Ümmet diye bir şey olmaz dendiği gün bir de baktınız bir daha dirildi. Nereden çıktı bu insanlar? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Bunun hesabı kitabı olmaz. Hesabı kitabı ancak peygamberin lisanıyla olur. Mümin taze ekin gibidir. Savrulur durur. Sağa savrulur, sola savrulur. Yatar, kirlenir ama kökünden asla kopmaz. Bu hadisi biz bu toprakların insanları olarak daha iyi anlamamız lazım. Çünkü bizim başımıza gelenler başkasının da başına gelmedi. Buna rağmen elhamdülillah yüz binlerce kez Rabbimize hamdolsun ki kopmadı, kopmayacak. Yine her daim bu ümmet köklerine müracaat edecek. İstikbalini köklerde arayacak. Köklerine ulaştığı zaman, kökleriyle buluştuğu zaman da bugününü ihya, yarınlarını da inşa edecek. Onun bir vesilesi aslında şu kutlu doğumlar. Aleme yayılan o güzel kokuyu hissediyorsunuz değil mi? Neler neler görüyoruz, neler neler yaşıyoruz. Elhamdülillah. Anadolu'nun dört bir tarafına gidin, coşku aynı coşkudur. Avrupa'nın dört bir tarafına gidin, coşku aynı coşkudur. Bir avuç Müslümanın yaşadığı deniz aşırı ülkelere gidin, okyanus aşırı ülkelere gidin, yine aynıdır. Kim ekti bu milletin gönlüne peygamberin sevdasını? Hangi mektepten öğrendiler? Hangi hoca onlara bunu öğretti? Hangi kitabı okudular da bu insanlar bu hale geldiler? İnanın bu hoca işi değil, bu kitap işi de değildir. Bu milletin yüreğine peygamber sevdasını, peygamber sevgisini eken üç şeydir. Başka değil. Başka yerlerde aramayın. Başka şeyler de söyleyenlere asla itibar etmeyin. Bu milletin yüreğinde peygamber sevdası varsa üç şeyden dolayı vardır. Bir, Rabbimizden dolayı. İki, sevdiğimiz peygamberden dolayı. Üç, o sevgiyi hayatlarıyla bizlere gösteren ashabtan dolayı. Rabbimizden dolayıdır dedik. Rabbimiz onu sevdi. Sadece İnşirah suresinin Dördüncü ayetini okusak buna yeter. Allah onun şanını yüceltti. Hem semada hem arzda. Mekke müşrikleri dalga geçiyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla. Onun Muhammed olan ismini müzemmem diye okuyorlar. Müzemmem nedir? Zem edilmiş, yerilmiş demektir. Bunu söyleyince sahabe gadaplanıyor. Mekke zorlu günler, karşıt bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Efendimiz durun diyor. Onlar istedikleri kadar müzemmem desinler. Allah bana Muhammed demiş. Şanımı yüceltmiş hem bu dünyada hem öte dünyada. Onlar bana müzemmem dese ne olur? Allah yüceltmiş, Allah sevmiş, aleme de sevdirmiş. İnsanlığını kaybetmeyen, İslam adına ufacık yüreğinde iz taşıyan bir insan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adını anar da yüreğinde bir şey olmaz mı? Olmuyorsa o yüreğini tamir etsin. Olmuyorsa o insaniyetini tamir etsin. Ama insaniyet namına, İslamiyet adına bir iz taşıyorsa onun yüreği başka bir hale girer. Çünkü Allah onu sevmiş, aleme de sevdirmiştir. Peygamber sevdasını yüreklere eken bizzat sevginin sahibi olan Efendimiz'dir dedim ikinci olarak. Niçin? Sevginin ilkeleri vardır dostlar. O ilkelerden bir tanesi de şudur. Seven sevilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ümmeti çok sevdi. 23 yıl boyunca dilinden düşürmediği ümmeti ümmetiydi. O böyle sevdiyse eğer bu ümmet elbette ki öyle sevecek. O bize öğretti. Seven sevilir çünkü. O gerçek manada sevdiği için seviliyor. Bugün sevgisizlikten şikayet eden bizler, niye bizi sevmiyorlar diye farklı farklı şeyler söyleyenler kendilerine sorsunlar. Sevmeyi bilmeyen, sevmeyen niye sevilsin ki? Efendimiz sevmeyi biliyordu, seviyordu da. Ümmetini sevdiği için ümmet onu seviyordu. Sevginin ikinci kaynağı budur. Ya üçüncü kaynağı ashab-ı kiramdır. Bu topraklara iman tohumunu eken o yiğitlerdir. Onlar hayatın birçok alanında rehberdir, örnektir. Birçok alanda bize modeldir. Birçok alanda bize elimizden tutup bu işin nasıl olduğunu göstermişlerdir. En önemli rehberlikleri de sevgi alanındadır. Onların hayatından biz çok şey öğrendik. Ama en önemli öğrendiğimiz hakikatlerden birisi de şuydu. Sevme bir iddiadır. İspatı gereken, ispatı olunca, altı doldurulunca değer kazanan bir şeydir. Sevme kuru bir söz değil. Bunun bir ispatı lazım. Biz bunu öğrendik. Ebu Bekir'ce sevmek nasıl? Onu öğrendik. Ömer'ce sevmek nasıl? Onu öğrendik. Osman'ca, Ali'ce, Hubeyb'ce sevmek nasıl? Onu öğrendik. Sümeyra'ca, Nesibe'ce, Hatice'ce sevgi nasıl? Onu öğrendik. Ashab bunu da bize öğretti. Demek ki bugün ümmetin içerisinde eğer peygambere ait bir muhabbet, bir sevgi varsa ki benim şahsi kanaatim yeterli düzeyde değil bu. Çok daha ötelere taşınması lazım. Onu sevmenin aşırılığı yok çünkü. Sevebildiğimiz kadar sevmek, onun arkasında yürüyebilecek kadar, onun izlerini, cihana bıraktığı izleri takip edebilecek kadar. Bunun sınırı yok. Ne kadar olursa olsun o yönde bir şeyler ortaya koyabilirsek, koyduğumuz oranda da gerçek sevgi adına bir şeyler ortaya çıkacak. Allah inşallah bize bunları öğretsin. Yüreklerimizden o sevgiyi hiçbir zaman eksik bırakmasın. Her daim inşallah peygamberi seven ve onun yolundan yürümeye çalışan ızdırap sahibi insanlardan eylesin. Suffa Mektebi'nin müfredatı dedik. O müfredatın zeminini işledik, temelini işledik. Zeminde ne var dedik? İki şey. Birincisi en başta bahsettiğim şeylerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçek manada bilinmesi ve tanınması. İkincisi iman hakikatlerinin kavranılması, imanın öğrenilmesi. Bu Suffa Mektebi'nin müfredatının zeminiydi. Suffa Mektebi'nin müfredatının temelinde ne vardı? Merhamet vardı. Bugün ashab diye bir kutlu bir nesilden bahsediyorsak, bir bahtiyarlar ordusundan bahsediyorsak, bunun altında yatan şey merhametti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o büyük merhametiyle, o engin rahmetiyle Allah'tan öğrendiği, Allah'ın ona öğrettiği, Allah'ın onun bizatihi varlığında, hayatında izhar ettiği, rauf ve rahim oluşunu aleme gösterdiği o büyük merhametle nasıl bir insanlık kurtulur, nasıl bir insanlık inşa edilir, nasıl cahiliyenin karanlığından asr-ı saadet dediğimiz o saadet çağı oluşturulur, onu öğretti. Zemine merhameti koyarak, temele merhameti koyarak bu işin nasıl olması gerektiğini öğretti. Biz artık işin zeminini de biliyoruz, temelini de biliyoruz. Bunları bildiğimiz için somut olarak Suffa'da talim ve terbiyenin derslerine geçebiliriz. İnşallah biz de bunu yapacağız. Bugünden itibaren artık gidebileceğimiz yere kadar, bu dönemin son dersine kadar Suffa Mektebi'ndeki somut dersleri öğrenmeye çalışacağız. Hepsini mi? Hayır. Bir miktar, teşehhüt miktarı sayın, birkaç ders belki örnek olarak, model olarak alacağız. Onların üzerinden diğer dersleri anlamayı da sizlere havale edeceğiz. Onun için biz bugün Suffa Mektebi'nin ilk dersine ait bir ders işlemeye çalışacağız. Dersimizin konusu ne? Taharet. İlk konumuz bu. Neden taharet? Bunu anlayabilmemiz için Efendimizin mirasları olan hadis kitaplarına müracaat etmemiz lazım. Suffa Mektebi'nin derslerinden ilk olarak tahareti işlememiz önemli bir bahistir, önemli bir şeydir. Bir işareti olması lazım. O işareti de biz Suffa Mektebi'nden öğreniyoruz. Bakın bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu sözlerini, o kutlu uygulamalarını, ki biz onlara sünnet diyoruz, hadis diyoruz, onları bize ulaştıran onlarca hadis kitabımız var. O hadis kitaplarının en meşhurlarına biz Kütüb-i Sitte diyoruz. 6 hadis kitabı. Ya da buna Darimi'nin Sünenini, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini, İmam Malik'in Muvattasını da ekleyerek sayıyı 9'a çıkarıyoruz. Kütüb-i Tis'a diyoruz. 9 hadis kitabına şöyle bir baksak. Ne var ilk önceleri? İlk konular nelerdir? Zannediyor musunuz ki sıradan öylesine oluşturulmuştur o kitaplar? Hayır. Onlar Efendimiz'den aldığı ilhamla böyle bir şey yapmıştır. Onlara o tasnifatı, o sıralamayı bile öğreten Suffa Mektebi'nden onlara yayılan ilhamdır aslında. Dolayısıyla o hadis kitaplarımızın sıralaması bile bize Suffa Mektebi'nin derslerine ait çok önemli bilgiler verir. Ben fazla teferruata girmeden o kitapların konularına ait, özellikle ilk konularına ait bilgiler vereceğim. Kur'an'dan sonra en önemli kaynağımız İmam Buhari'nin sahihidir. İmam Buhari'nin sahihi Bed'il Vahiy bölümüyle başlar. Yani vahyin başlangıcı. İmam Buhari diğer hadis kitaplarımızın birçoğuna muhalefet ederek İşi buradan başlatır. Çok ilginçtir ve çok önemlidir. Bed'il Vahiy bölümünün ilk hadisi de ameller niyetlere göre hadisidir. Ne işi var vahyin başlangıcı bölümünde ameller niyetlere göre hadisinin? Çok önemli bir işi var. İmam Bukhari işi anladığı için o hadis oradadır. İşi anlamasaydı Kur'an'dan sonra en fazla itibar gören kitap o kitap olur muydu? Anladığının en önemli işareti de odur. Aslında ameller niyetlere göredir hadisini orada ilk hadis olarak yazdırtan en temel şey İmam Bukhari'nin o amelinin, o büyük gayretinin sadece ve sadece Allah rızası olduğunu gösterme adına kendi nefsini, kendi kalemini, kendi ilmini bu manada belli çerçeveler içerisine alma adına koyduğu bir hadistir. Bed'il Vahiy İmam Bukhari'nin ilk babı, ilk bölümüdür. Sonra İmam Bukhari ikinci bölümde Kitabul İman ile devam ettirir. Üçüncü bölümü Kitabul İlim'dir. Dördüncü bölümü Kitabul Vudu, abdest bölümüdür. Ve o bölümden itibaren de taharet meselesine girer ve onu anlatır. Gelin İmam Bukhari'nin kitabından sonra İslam dünyasında ikinci sahih hadis kitabı olarak takdim edilen Müslim'in sahihine. Birinci bölüm Kitabul İman'dır. İkinci bölüm Kitab-ı Taharet'dir. Taharet kitabıdır. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Bakın Cündüb bin Abdullah'ın, Abdullah İbni Ömer'in bir önceki derste bize söyledikleri sözleri. Ne demişlerdi onlar? Biz Kur'an'dan önce iman öğrendik. Hadis kitaplarımızda ilk bahis neymiş? İman. Arkasından gelen bahis neymiş? Taharet. Neden taharet? Ona geleceğiz. Üçüncü hadis kitabımıza gelin. Ebu Davud'un Süneni. Sünenlerin şöyle bir özelliği var dostlar. Bunu söyleyeyim ki neden Ebu Davud'dan itibaren farklı şeyler duyacağız onu anlamamız lazım. Eğer bir hadis kitabı sünen olarak tasnif edilmişse sünenin anlamı şu: ahkama ait hadisler derlenmiştir. Sadece sünenlerde hükümlere ait hadisler vardır. Onun için Ebu Davud'un süneninin ilk bahsi Kitab-ı Taharet'tir. Anlaşıldı değil mi? Dördüncüsü Nesai'nin süneni, ilk bahis Kitab-ı Taharet'tir. Beşincisi İmam Tirmizi'nin süneni, ilk bahis Kitab-ı Taharet'tir. Altıncısı İbn-i Mace'nin süneni, ilk bahis Kitab-ı Sünnedir. Efendimiz'e ait bazı özellikler, sünnetin teşriyeti, bunlar söylenir. İkinci bahis Kitab-ı Taharet'tir. Altı hadis kitabımızda geçen bölümler bu şekilde. Gelin Kutub-i Tisa dedik ya, yedinci kitabı da söyleyelim. Darimi'nin süneni, bir giriş kısmı var. İlk bölüm ya da ikinci bölüm diyelim ona, Kitab-ı Taharet'tir. İmam Malik'in Muvattası'nın ikinci kitabı Kitab-ı Taharet'tir. Dokuz hadis kitabımızdan dokuzuncu olan Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i hadislere göre derlenmediği için bunda böyle bir şey söyleyemeyiz. Zaten Müsned'in özelliği ravilere göre derlenmesidir. Oradaki ilk bahis Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği tüm hadislerdir. Konu konu değil. Sahabilerin adına göre tasnif edildiğinden dolayı Ahmet bin Hanbel'in kitabı için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Görüldüğü gibi hadis kitaplarımızda böyle bir özellik var. Neden peki? Şimdi daha iyi anlayacağız Şah Veliyullah Eddehlevi'nin o güzel sözünü. Ne demişti o büyük imam? Din taharettir. Neden ilk bahis, neden Suffa Mektebi'nin derslerinin ilk konusu, buradan anlayın. Peki dostlar, taharet sadece ilk aklımıza gelen taharet midir? Hayır. Eğer böyle anlarsak eksik anlarız. O sadece işin beden kısmı. Bugün ilmihal kitaplarımızda geçen hadesten taharet, necasetten taharet kısmı meselenin beden ve mekan ile alakalı kısmıdır. Eğer tahareti sadece ona hasredersek şunda bir kere hemfikir olmamız lazım. İnsanın kirlenen yeri sadece bedeni ve mekanıdır. Doğru mudur? Hayır. İnsanın sadece kirlenen yeri bedeniyle mekanı değil. Gidiyorsunuz Avrupa'ya. Sokaklar tertemiz, her şey düzenli. Öyle düzenli ki bazen o düzen bizim gibi karmaşayı seven insanları rahatsız ediyor. O kadar düzenli olmasına rağmen yine temiz olduğuna kanaat getirmiyorsunuz. Yine size temiz olduğuna dair bir işaret vermiyor. Demek ki kirlenen sadece bedenler ve mekanlar değil. Bu kirliliğin bir kısmı. Bugünün dünyasında özellikle bizim toplumumuz için söyleyelim. Beden kirliliği konusunda sıkıntılarımız var. Mekan kirliliği konusunda da sıkıntılarımız var. Ama bir miladi 6. yüzyılla kıyasladığınız zaman bugün bizim toplumumuz çok daha o günün dünyasından temiz değil mi? Temiz. Beden ve mekan olarak böyle. Ama kirlilik sadece bu değil. Aslında insanın 4 tane kirlilik alanı var. Bunlar ihmal edildiği için taharetin gerçek manada manası anlaşılmıyor. Kirlenen sadece bedenler ve mekanlar değil. 1. Şu anda bir bilgi kirliliği var. 2. Akıl kirliliği var. 3. Duygu kirliliği var. 4. Beden ve mekan kirliliği var. Biz bunlardan sadece dördüncüsüne takıldığımız için beden ve mekan kirliliğini yerine getirdiğimiz zaman, yani nezafeti, temizliği o alanda yaptığımız zaman tahareti yerine getirdiğimizi zannediyoruz. Ama bu doğru değil. Eğer gerçek manada sünnetin bize gösterdiği ölçüde tahareti hayatımıza hakim kılmak istiyorsak yapacağımız şey bilginin tahareti, aklın tahareti, duygunun taharetini de en az bedenin tahareti kadar önemsemektir. Peki dostlar, bedenin tahareti belli. Nedir? Abdesttir, gusüldür. Ya bilginin, ya aklın, ya duygunun, onların tahareti nedir? Onları da söyleyelim. Bilginin tahareti tevhiddir. Aklın tahareti istiazedir. Duygunun tahareti takvadır. Eğer biz bu üç tahareti de dikkate alırsak o zaman tahir dinin inşallah tahir mensupları olacağız. Din tahirdir. Hiçbir zaman kirlenmeyecek. Çünkü onun sahibi Allah'tır. Allah'a yüz binlerce kez şükrolsun ki dini bize bırakmadı. Allah'a yüzlerce kez, yüz binlerce kez şükrolsun ki o dinini kendi koruyacak. Dolayısıyla onda tahirliği zedeleyecek hiçbir şey hiçbir zaman olmayacak. Müslümanlar kirlenecek ama İslam kirlenmeyecek inşallah. Kirlenmedi bugüne kadar, son güne kadar da kirlenmeyecek. Onun için biz eğer tahir dinin tahir mensupları olmak istiyorsak tahareti böyle algılamalı, böyle anlamalı, hayatımıza da böyle yaymalıyız. Ne dedik? Bilginin tahareti tevhiddir dedik. La ilahe. Ne demek? Taharet bu işte. La ilahe. Yıkıyorsunuz bir şeyleri. Yıkıyorsunuz. Yıkmak sadece imha değil. Suyla da yıkıyorsunuz. Hadi öyle anlayalım. Bir şeyler yıkanıyor. Gusül alıyor. bir şeyler elden geçiyor. La ilahe dediğiniz anda eğer gerçekten Rabbimizin istediği gibi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği gibi anlayıp ve uygularsak bir şeyler taharetle elden geçiyor, tertemiz bir hale geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek? Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim, Allah adıyla. Bir işte besmele yoksa o işte hayır yoktur. Efendimizin hadisi. Besmelesiz her iş bereketsiz, güdük bir iştir. Bir işte besmele varsa eğer, o neyin işaretidir? Orada tevhid vardır. Orada Allah vardır. Allah o işin müdahilidir. O işte tevhid hakimdir. Bilgi anında ne oldu? Temizlendi, tahir bir hale geldi. Mesele budur. Eğer biz bilgiye bu manada, tevhid manasında bir temizlik yapmazsak, bilgiler her daim kirli kalacak. Geliyor alim zatlar geliyor. Mesela düşünün, bildiğiniz birkaç ismi söyleyeyim size. Abdullah İbni Selam, kim bu zat? Yahudilerin en meşhur alimlerinden biri. Alim diyoruz. Yani Beni İsrail'in Tevrat'ını çok iyi bilen, ilim adına birçok şeyi bilen birisi, bilgiyle Efendimizin huzuruna geliyor. Allah Resulü o nübüvvetin potasına Abdullah İbni Selam'ı bir çıkarıp daldırıp çıkarıyor. O bilgi tevhid ile bambaşka bir noktaya geliyor. Muaz İbni Cebel nasıl birisi olduğunu biliyorsunuz. Burada da anlattım size. Sahabenin alimlerinden bilgili bir zat, feraizi, matematiği en iyi bilen biri. Efendimizin onunla konuşmalarını anlayın, hatırlayın onları, o tabloları. Nasıl bilginin İslamileştirildiğini, o ifadenin kime ait olduğunu biliyorsunuz değil mi? İsmail Faruk Erraci, Allah ona da rahmet eylesin. Onun ifadesiyle bilginin İslamileştirilmesinin imkanı bu. Muaz İbni Cebel'le Efendimizin o konuşmalarında bu var aslında. Hatırlayın Ebu Zer'i, Allah Resulü onun bilgilerini İslamileştiriyor. Yani aklındaki, bilgilerinde var olan o kirleri tevhid ile izale ediyor. Ne demişti Ebu Zer'e? Güneş batınca göstermiş güneşi. Ey Ebu Zer, güneş nereye gitti? Ne demişti Ebu Zer? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Güneş Allah'a secde etmeye gitti. Bitti. Ebu Zer alacağını aldı. Onu arıyordu, onu buldu. Bir anda o bilgi tevhid ile, tevhidin ekseniyle, etkisiyle bambaşka bir noktaya geldi. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bilginin kirliliğini tevhid ile böyle temizliyordu. Ya aklın tahareti, o neyle? İstiaze ile. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu aslında kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Allah'a iltica etmek, aklı Allah'ın emrine vermek. Acabalı, şüpheli, tereddütlü, bütün her şeye kapıları kapatmak. Gayb diye bir şeyin olduğuna inanmak. Aklın sınırları olduğuna inanmak ve o sınırları zorlamamak. Gaybe taş atmamak, gaybin arkasında olmamak, Allah'ın verdiğiyle yetinmek, Resul'ün beyan ettiğiyle yetinmek aslında aklın taharetidir. Eğer akıllar taharete uğrarsa ne olur biliyor musunuz? Kavramlar, konuştuğumuz o ifadeler, o kelimeler Allah'ın istediği maksat ve mana doğrultusunda olur. Artık umumun kullandığı gibi kullanmayız. Allah'ın istediği gibi kullanırız. Mesela umum istikbal deyince başka bir şey anlar. Siz eğer kavramları Allah'a, onun kitabına, onun Resulüne inşa ettirmişseniz, onların inşasının neticesinde o bilinç ile kavramlara o manada bir mana yüklersiniz. İstikbal deyince bugünün dünyasındaki bir şeyler değil, asli hayat için bir şeylerin arkasında olursunuz. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Amir İbni Füheyre'yi, Cebbar İbni Sülman'ın mızrağını yediği zaman sinesinde ne demişti? Fustu vallahi. Vallahi şimdi kurtuldu. Mızrağı yiyen o. Ölecek olan o. Sözü söyleyen de o. Vallahi kurtuldum. Niçin? Çünkü o iman etmiş. Kurtuluşun aslında bizim anladığımız manada dünyevi bir başarı olmadığını anlamış. Asıl kurtuluşun Allah adına ve Allah namına bir hayat olduğunu, eğer hayat imana şahit kılınmışsa o hayattan Allah memnun olacak. Dolayısıyla öyle bir hayatın sahibi de kurtulacak, bunu anlamış. Şimdi daha iyi anlıyoruz Hazreti Ali'nin 63 yaşında Abdurrahman İbni Mülcem'in zalim kılıcını yediği anda ağzından çıkan o cümleyi. Ne demişti? Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Fustu bi Rabbil Kabe. Allah adına, Allah namına, Allah ile beraber, Resulün sünneti üzerine, Allah'a yemin olsun ki, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şimdi kurtuldum. Bunu diyen adam, onun adamlığına kurban olalım. Allah Resulü ona müjde vermişti. Sabret ey Ali. Ali her gün şehadet duası için Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, ben dua ediyorum. Allah duamı kabul etmiyor. Şehadet bir türlü gelmiyor. Orada Efendimiz yaşlı gözlerle sabret ey Ali, sabret. Gün gelecek, başının kanı sakalını boyayacak. O gün göreyim senin sabrını diyecek. Şehadet müjdesini verecek. O gün başının kanı sakalını boyamaya başladığı anda Ali'nin dilinden çıkan budur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Bunu Ali'ye dedirten nedir? Akıl taharete uğramasa mümkün mü? Akıl tahareti de bu. Ya duygunun tahareti, o neydi? Takvaydı. Takva elbisesi budur aslında. Falanca çok takvalı adam ne yapıyor? Sabahlara kadar namaz kılıyor. Allah kabul etsin namazını. Ama takvalı o değil. O takvanın bir boyutu. Asıl takva, yani duyguların bile Allah'ın emrine verilmesi bambaşka bir şey. O takvanın bir elbise haline gelmesi, her an Allah'ın haşyetiyle yaşanılması, her an Allah adına hareket edilmesi, bütün adımların, bütün nefeslerin Allah için hareket edilmesi aslında. Eğer böyle olursa duygularda bile en ufak bir kayma olmayacak. Geliyor kirlenmiş, duygular kirlenmiş. Allah Resulü'nün huzuruna duyguları kirlenenler geliyor. Hatırlayın bir önceki dersi. Cüleybib'in duyguları kirlenmemiş miydi? Fadıl İbni Abbas'ın duyguları kirlenmemiş miydi? Havvat İbni Cübeyr'in duyguları kirlenmemiş miydi? Efendimiz ne yaptı? Hepsine taharet aldırdı. Duygularına, bedenlerine değil, duygularını eğitti. Duygularını takva elbisesiyle yeniden donattı. Cüleybib gibi birden birisinde iffet abidesi biri çıkarttı. Fadıl İbni Abbas gibi o anda o tabloyu ortaya koyan birinden inanılmaz bir hayatın sahibini çıkarttı. Ebu Zer'i bile o çıkartmadı mı? Zihinlerinizde yenidir diye Ebu Zer'i örnek vereceğim. Her şeyi halletmiş. İslam'dan önce 3 sene önce hem de namaz kılmaya başlamış. Ama duygularının altında, hani şuur altı muktesebat diyoruz ya, duygularının altında bir şey kalmış. O şey bir gün Bilal'le bir tartışma sırasında ortaya çıkmış. Bilal'le bir mesele hakkında tartışırlarken, ki Bilal'i çok sever Ebu Zer, ama duygularının altında o kalmış ya, bir anda ağzından kaçmış. Sus ey siyah kadının oğlu demiş. Efendimiz Ebu Zer'e taharet aldıracak. Bilal rencide olmuş bu meseleden. Efendimiz'e söyleyince çağırın bana Ebu Zer'i gelsin diyecek. Ebu Zer'e öyle bir söz söyleyecek ki Ebu Zer o sözle bambaşka bir hale girecek. O söz ancak Ebu Zer'e o kadar etki eder. Biraz sinirli bir edayla Efendimiz ey Ebu Zer, senden halen cahiliyenin kokusu geliyor diyecek. Çok ağır bir söz bu. Ona çok ağır. Cahiliyeye savaş açan, cahiliye adına ne varsa her şeyle savaşan, Müslüman olduktan sonra bile cahiliyenin izlerini taşıyan, her şeye düşman olan birine senden cahiliyenin kokusu geliyor demek çok da kolay bir şey değil. Bunu Ebu Zer'in sinesine çekmesi kolay değil. Ama Efendimiz ona taharet aldıracak ya, bir şiddetli tokat lazım, kendine gel demesi lazım. O söz odur işte. Ve Ebu Zer bunu çok doğru anlayacak. Efendimiz'e hiçbir şey söylemeyecek. Savunmaya girmeyecek. Ya Resulallah, bana şöyle ağır bir söz söyledi, ben de onun karşısına bunu söyledim, aslında Bilal beni o hale soktu. Hayır hayır hayır. Bunların hiçbiri değil. Ne diyecek? Sessizce mahcubiyetle boynunu bükecek. Varacak Bilal'in yanına. Ona da bir şey yok. Koyacak başını Bilal'in ayağının altına. Ey Bilal diyecek. Seni ve Allah Resulünü gadaplandıran o sözü çıkaran şu ağza ayağınla basmadıkça bu ayak senin eşiğinden kalkmayacak. Ebu Zer. Ebu Zerce tevbe bu. Bilal kalk diyecek, kalk tamam. Affettim gitti. Hakkımı helal ettim. Hayır hayır. Basmadıkça kalkmayacağım diyecek. Artık Bilal yavaşça ayağını dokunduracak Ebu Zer'in ağzına da. Ebu Zer öyle kaldıracak o başı o eşikten. Bu nedir? Duygulara taharettir işte bu. Ebu Zer bir daha demiş midir? Cahiliye adına, cahiliye kokusuna bir kez olsun bir izi, hayatında bir sürçmesi olmuş mudur? Hayır. Öyle bir taharet almış ki ikinci bir örneği yok. Mesele budur. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Suffa mektebinde bunu öğretiyor dostlar insanlara. Bunu öğretiyor. Kurmuş orada bir pota. Keşke girebilseydik o potaya. Ama biz mahrum olduk ondan. Kurmuş bir pota. Kim geliyorsa, insanlığını kaybetmemişse eğer, o potaya koyar koymaz Efendimiz şu ifademe dikkat edin. Anadan doğmuş gibi onları çıkarıyor oradan. Anladınız mı ifademi? Anadan doğmuş gibi. Bunun karşılığı nedir Kur'an'da? Ummiliktir, ümmilik. Aslında Efendimizin yaptığı bu, başka bir şey değil. Allah Resulü ne yapıyor? O potada insanlara ümmiliklerini hatırlatıyor. Yani anadan doğmuş gibi saf duru bir hale getiriyor. İnsaniyetini kaybetmemiş olanlar o potada eriyor. O potada. Dedim ya geçen dersler, kömür giren elmas çıkıyor. Katil giren, eşkıya giren, şaki giren sahabi çıkıyor. Veli çıkıyor. Kim girerse girsin insaniyetini kaybetmeyen, temizlenmiş bir biçimde, anadan doğmuş bir biçimde çıkıyor. Peki buradan şöyle bir cümle kullansam, doğru bir cümle kullanır mıyım? kurtuluş ümmilikte. Kurtulmak istiyor musunuz? Anadan doğmuş gibi olun. Ümmilik sadece okuma yazma bilmeme değil. Efendimizin ümmiliğini biz sadece öyle anlıyoruz, o da doğru değil. Ümmilik sadece o değil çünkü. O işin bir parçası. Ama ümmilik dediğimiz zaman anlayacağımız şey, bir anaya mensup olan, anadan doğduğu gibi kalan, saf, duru, pazarlıksız, ön yargısız, ön yargısız. Onun altını bir çizelim. Saf ve duru. Eğer ümmi kalırsa bir insan, ön yargı olmaz. Miladi 6. yüzyılda Mekke'de ve Medine'de iman edenlere bakın, inkar edenlere bakın. Meselenin nereden kaynaklandığını anlarsınız. İman edenler Efendimizin karşısına ön bilgi ile geldiler. Ama inkarda direnenler ön yargıları olduğu için inkar üzere bu dünyadan çekip gittiler. Ebu Cehil buydu. Ebu Leheb buydu. Utbe, Velid, Şeybe buydu. Ebul Buhturi İbni Hişam buydu. Ve daha niceleri böyleydi. Böyleydi. Onlar ön yargıları vardı. Ön yargıları olduğu için bir türlü o ümmiliğin imkanını yakalayamadıkları için o rahmet pınarından, o rahmet potasından istifade edemediler. Şimdi dostlar, buraya kadar dediklerimi bir ön söz olarak kabul edin. Ama çok da ön söz değil aslında, söyleyeceklerimi söyledim. İki şahsiyette bu sözlerimi somutlaştırayım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Asr-ı Saadet'ten iki şahsiyet örnek vereceğim size. Biri menfi, biri müsbet. Ancak bu iki şahsiyetin ortak yönleri var. Birbirleriyle ortak paydaları var. Ne gibi? Mesela birincisi, iki şahsiyet de çok üst düzeyde bilgi, ilim, irfan, şiir, edebiyat alanlarında zirvedirler. İkisi de böyle. İkincisi, iki şahsiyet de bulundukları toplumda her türlü ikram ve ihtiramı hak eden bir hal içerisindedirler. Gerçi onlardan biri bunları kaybedecek ileride, ama işin bidayetinde böyledir. Üçüncüsü, iki şahsiyet de yaşadıkları ortamın mevcut dini yapılarını kabul etmeyip bir arayış içerisindedirler. Dördüncüsü, iki şahsiyet de tevhide dair bir özlemin ve aşkın hasreti ile yanıp tutuşmaktadırlar. Dördüncü maddemi anladınız mı? İki şahsiyet de tevhide dair bir aşkın ve özlemin hasreti ile yanıp tutuşmaktadırlar. Tevhid diyorum, tevhid. Peki ne oldu? Biri kafir, biri mümin oldu. Ne vardı fark? Farkı göreceğiz şimdi. Neyi ihmal ettiler de biri ihmal etmedi, kazandı. Biri onu ihmal etti, kaybetti. Neydi göz ardı edilen ki sonuç böyle farklı oldu? İki şahsiyet kim? Menfi olanı Ümeyye İbni Ebi Salt Es-Sekafi, müsbet olanı Selman-ı Farisi. İki örnek. Ortak paydaları böyle. Ama netice nasıl olmuş, işte görüyorsunuz. Biri Ümeyye İbni Ebi Salt'tır, biri Selman-ı Farisi'dir. Ümeyye İbni Ebi Salt'tan başlayalım. Ne yaptı ki bu zat Selman'ın elde ettiğini edemedi ve kafir olarak öldü gitti? Bu zat öyle çok da yabana atılacak bir zat değil. İnanılmaz derecede bir bilginin sahibi. Devrin ve o coğrafyanın en meşhur entelektüeli bugünün diliyle. O insanın sıfatı el-gâid. El-gâid ne demek biliyor musunuz? Bir ya da iki tanedir o gün el-gâid ismiyle anılan El gâid demek ilimde otorite olan şahıs demek. Emsali olmayan demek. Bu zat Tevrat'ı ve İncil'i İbranice ve Aramice okuyabilecek ve bunu Arapçaya tercüme edecek bir ilmin sahibi. Bu zat sadece Hicaz'da değil, mesela Bahreyn'de, mesela Yemen'de, mesela Bizans'ta itibar gören birisi. Ancak bu zatın şöyle bir özelliği daha da var. Asla Allah'a şirk koşmuyor. Bakın neler var ama ne mahrum, ona geleceğiz. İbni Kuteybe Eş-Şiir ve Şuara isimli kitabında Ümeyye İbni Ebi Salt'ın 3 sayfa şiirine yer verir. 3 sayfalık o şiirine bakın, o zat nelerden bahsediyor? Tek ilahtan bahsediyor. Şirke bulaşanları ahmaklıkla isimlendiriyor. Allah'tan el-vahid olarak, el-ahad olarak bahsediyor. Allah'tan evrenin yöneticisi olarak bahsediyor. Hükümranlık makamında bulunan yegane zatın Allah olduğunu söylüyor. Mutlak hakimiyet Allah'ındır diyor. Bu mümin değil ama. Müminlik bu mu? Bakın bu kadar müminliğe ait vasıflar var. Sadece bu mu? Hayır. Şiirlerini okuyoruz. Adam meleklere inanıyor. Cebrail ve Mikail'den bahsediyor şiirlerinden. Cennet ve cehenneme inanıyor. Ahirete inanıyor. Yeniden dirilişe inanıyor. Şiirlerinde cennetten nasıl bahsediyor biliyor musunuz? Sonsuz nimetler diyar. Buyurun. Cehennem ne onun şiirlerinde? Ateş okyanus. Bu kadar. Gelin ahlaki yönde, adam hayatı boyunca zina etmemiş. Hayatı boyunca ağzına bir yudum içki koymamış. Hayatı boyunca şirke düşmemiş, puta tapmamış. Gelecek son nebinin varlığına şehadet etmiş. Hiç kimsenin gündeminde yok. Ümeyye İbni Ebi Salt gelecek son nebinin izlerini aramaya başlamış. Peki bu zat ne yapmış da bunca özelliğe rağmen Selman gibi hakikate erememiş? Bunca bilgi, ahlaki anlamda bunca vasıf Ümeyye İbni Ebi Salt'ta şöyle bir yargı oluşturmuş. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse o benim. Buyurun. Neymiş mesele? Muhammedun Resulullah diyememiş. Bunca şeye rağmen. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse o benim demiş. Unutmuş, şunu unutmuş ya da duymamaya çalışmış. Bu kadar ilim sahibi biri bilmez mi? Peygamberlik istemekle olmaz, seçilmekle olur. Allah seçmedikten sonra senin 50 bin tane vasfın olsa ne yazar? Allah seni o işe layık görmedikten sonra sen isteyerek o makamı elde edebilir misin? Peygamberliği sen neyle karıştırdın? Krallık mı? Sultanlık mı? Neyle karıştırdın? Ama karıştırmış. O bilgi, o ilim, bu kadar ahlaki vasıf bu zatta bir yargıya netice vermiş. Ön yargısı oluşmuş. O ön yargıdan dolayı da bir türlü Muhammedun Resulullah diyememiş. Bu zatın şiirlerini Efendimiz okumaktan çok hoşlanır. Daha doğrusu dinlemekten. Dinleyince de nedir biliyor musunuz? Şiirleri iman etti ama kalbi inkar etti. Bu. Şiirlerinde imanın dışında bir şey yok ki. Meşhur şair Asma'i onun şiirlerini tanıtırken diyor ki Ümeyye'nin şiirinin en temel mesajı tevhiddir, ahirettir. Mesaj bu. Şiirleri Müslüman, mümin ama kalp. Ama hayat kafir. İster misiniz şiirlerinden iki tane örnek vereyim size? Bakın ne diyor? Seni sakındırırım. Allah'tan başkasını ortak kılma. Çünkü doğru yol artık apaçıktır. Ey Allah'ım, sana Rab olarak razı olduk. Bizim sözlerimiz bunlar. Rab olarak razı olduk. Senden başka ikinci bir ilaha ibadet etmeyi asla düşünmeyiz. Buyurun. Bu şiiri duysanız, yazanının kim olduğunu bilmeseniz ne düşünürsünüz? Müslüman biri yazmıştır, değil mi? İkinci örnek: ey Rabbim, beni asla kafir yapma. Kalbimi daima imanla doldur. Bir insan olarak yaşadığım sürece bedenimi, cildimi, etimi ve kanımı iman ile donat. Bu. Ama bunlar kurtuluşuna yetmiyor. Ümmileşemiyor. O ön yargıdan bir türlü kurtulamadığı için ne yazık ki Allah Resulü'nün huzuruna gelip ya Resulallah sana teslim oldum diyemiyor. Nübüvvetin ilk yılları, 8 yıl boyunca Bahreyn'de kalmış, dönmüş geliyor Mekke'ye. Yolun bir yerinde Ebu Sufyan'la karşılaşıyor. Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra bu rivayeti aktaracak, biz de onun dilinden okuyacağız. Gördüm diyor Ümeyye İbni Ebi Salt'ı, aldım karşıma, Abdullah'ın yetimi Muhammed'den bahsettim. Muhammed çıkmış, kendinin peygamber olduğunu söylüyor. Şöyle şöyle şeyler söylüyor. Ne demiş biliyor musunuz Ümeyye İbni Ebi Salt Ebu Sufyan'a? Koş git ona iman et. Ya sen? Ben iman etmeyeceğim. Niye peki? Sakif'in kadınları Abdümenaf'ın delikanlısına iman etti diye benimle alay mı etsinler? Dert bu. Bu kadar bilgi, bu kadar ilim başkasına da tebliğ ediyor. Bakın, başkasını da davet ediyor ama kendi imanın şerbetini içemiyor. Bunca ilim, bunca özellik sahabenin lisanında Ümeyye İbni Ebi Salt'ın lakabı nedir biliyor musunuz? Aduvullah, Allah'ın düşmanı. La ilahe illallah desem bile, eğer sen Muhammedun Resulullah demiyorsan sen Allah'ın düşmanısın. Bu budur. Bunun başka da izahı yoktur. Bu zat la ilahe illallah demiş ama Muhammedun Resulullah diyemediği için sahabenin dilinde Allah'ın düşmanı diye anılmış. Ve böyle küfür üzere yaşamış. Küfür üzere de ölerek bunca ilme, bunca ahlaki vasfa rağmen çekip gitmiş. Menfi olan örnek bu. Gelin müsbet örneğe. O kim? Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi'ye yeter mi bir saat, üç saat, beş saat? Yetmez. Öyle bir hayat yaşamış ki, bakın bazı Türkçe kitaplarda şunu göreceksiniz. Onun yaşı 150'dir, 250'dir derler. Yaşını 150 ya da 250 gösterirler. O Türkçe kaynakların suçu değil. Bazı Arapça kaynaklarda bile Selman'ın yaşı bu kadardır. Peki doğru mu bu? Hayır. Ama Selman-ı Farisi öyle bir hayat yaşamış ki o hayat ancak 250 seneye sığar. Budur. Zehebi İbni Ebi Hatim'den naklederek onun yaşını bize verir. O der Hicaz'a geldiği zaman yaşı 40'lardaydı. Vefat ettiği zaman yaşı 80'lerdeydi. Ve doğru olan da budur. Bu kadar yaşamış ama yaşarken aynen Ümeyye İbni Ebi Salt gibi hakikat arayışında bulunurken ümmileşebilmiş. Anadan doğma gibi saf ve duru bir hale gelebilmiş. O hale geldiği için de Efendimizin huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmiş. Selman'ın hikayesini kısaltarak Selman'ın dilinden size aktaracağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelmiş Medine'ye. büyük bir törenle karşılama ile Allah Resulü karşılaşmış. Öyle ki hatırlayın, Kuba'dan Mescid-i Nebevi'nin yerine yürümeye başladığı zaman sabahın erken saatleriydi. Öğle namazı vakti ki o gün günlerden cumadır. Yaklaşık 6-7 saatlik bir zaman diliminde ancak 500 metre yürüyebilmiş. İnsanların nasıl bir coşkuyla Efendimiz'i karşıladıklarını buradan anlayın. Tabii Yahudiler görüyorlar bu tabloyu, kinlerinden adeta kuduruyorlar. O Yahudilerden bir tanesi geliyor başka bir Yahudi'ye şunu anlatıyor. Geldi Arapların beklediği peygamber iddiasında olan o insan şöyle şöyle karşılandı. O anda Selman ağacın tepesinde hurma topluyor. Bu sözü duyunca öyle bir heyecanlanıyor ki tam düşecekken son anda kurtarıyor paçayı. Heyecandan ağacın tepesinden aşağıya düşecek. Çünkü yıllardır, kaç yıldır bilemiyoruz ama yıllardır onu bekliyor, onu gözlüyor. İniyor aşağıya, efendisine soruyor. Efendisi kinden konuşamayacak bir halde ters diyor, Selman'ı gönderiyor işinin başına. Bir fırsatını buluyor Selman, bir tas hurmayla Allah Resulü'nün huzurunda. İlk gün uzatırken o tası Efendimiz'e ne diyor biliyor musunuz? Bunlar sadaka hurmalarıdır, size ikrama getirdim. Efendimiz ne diyor? Ben sadaka yemem diyor. Alacağını almış, zaten onu arıyor. O hakikat arayışında üç şey öğrenmiş. Gelecek son nebi asla sadaka yemeyecek, sadaka malı almayacak. İkincisi, kendisine hediye edilen hediyeleri geri çevirmeyecek. Üçüncüsü, sırtında nübüvvet mührü taşıyacak. Bu üç tane özellikten birini almış. O sadaka malı yemez, bu tamam. Selman dönmüş gelmiş. Aradan bir müddet geçmiş. Mescid-i Nebevi inşa edilmiş. Tarihte eşine rastlanmayan muahat, ensar muhacir kardeşliği yapılmış. Artık yavaş yavaş İslam toplumu oluşmaya başlayınca Selman bir tas hurmayla yine Efendimizin huzurunda. Ne diyor bu sefer? Ya Resulallah, bunlar benden sana hediyedir. Kabul eder misin? Efendimiz alıyor. O hurmalardan bir tanesini alıyor. Gerisini kendi eliyle yanındakilere ikram ediyor. Selman diyor ki ikincisi de oldu. O anda Efendimiz kalkıyor ya ayağı, sahabeye hurma hediye etmeye. Gömleği, ridası açılıyor, sırtında nübüvvet mührü de görünüyor. Durur mu Selman? Bir öpücük yapıştırıyor ya, hiçbir şey demeden. Efendimiz ey yabancı diyor, ne bu hal? Selman gözyaşları içerisinde ağlamaktan konuşamıyor. Arapça da bilmiyor doğru dürüst. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dediğini de anlamıyor. Hatta biraz sonra o anlatacağım rivayeti Allah Resulü zorlanıyor anlamaktan. Bir tane Farsça bilen sahabiyi çağırıyor. Aralarında tercüman oluyor o zat. Farsça anlatıyor bazı yerlerini Selman. O tercüman Allah Resulüne Arapça olarak tercüme ediyor. O gözyaşları içerisindeyken Selman'ı yanına oturtturuyor Efendimiz. Onlarca sahabi var orada. Nedir bu halin diyor. Ya Resulallah, bir bilsen başıma gelenleri. Yıllardır senin arkandayım. Ve başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah diyor, ben asıl ismim Mabih İbni Büzeh Meşan. Duydunuz mu bu ismi? Kim bilir? Ben bile okuyamadım. Unutulmuş gitmiş o isim. Selman olmuş Selman o. Allah Resulü Mabih olan o ismini o anda teslim olmuş, selamete ermiş manasında Selman diye değiştiriyor. Benim adım Mabih. Babam Müzeh Meşan. İsfahan'ın, İran'ın İsfahan şehrinin şehir ağası. Yani o günkü kral, padişah neyse. Çok saygın biri. Ben onun yanında büyürken babam beni ateşgede olarak edindi. Ateşgede nedir? Mecusilikte bir görev. yanan ateşi, mecusilerin o dini inanışındaki ateşi söndürmemek üzere görevlendirilen insan. Benim işim gücüm o ateşi söndürmeme adına gayret göstermek. Her o ateşi yakmaya gittiğim zaman mecusiliğin din olmadığını anladım. Böyle din olur mu diye kendi kendimi sorgulamaya başladım. Ama nasıl bir arayış, nasıl bir netice onu da bilmeden beklemeye başladım. Günler böyle geçerken şehrimizde 2-3 tane Hristiyan vardı. Onlara ilgi duymaya başladım. Onlardan Hristiyanlığa ait bazı şeyler öğrendim. Onlar da çok şey bilmiyorlardı. Bildikleri kadar bana öğrettiler. Bir müddet sonra onlara sordum. Dedim ki sizin dininizin ana yatağı neresi? Dediler ki Suriye. Ben oraya gitmeye karar verdim. Babam da anladı benim oraya gideceğimi. Babam da anladı benim oraya gideceğimi, beni hapsetti. Günlerce de ben hapiste kaldım. Genç, kim bilir o günler kaç yaşında. Direndim, direndim. En sonunda bir yolunu buldum. Babamın elinden kaçıp geldim Suriye'ye. Suriye'de bir rahibin yanına gittim. O söyledikleri rahip. Onun yanında Hristiyanlığa ait bir şeyler öğrendim. Ama bir müddet sonra baktım ki rahip İnsanlara iyiliği emrediyor ama kendisi yapmıyor. Sadaka istiyor insanlardan, yardımda bulunuyor, onları kendi şahsi zimmetine geçiriyor. Bunu da görünce kolum kanadım kırıldı ama yine de orayı terk etmeden sabırla bekledim. O rahip öldü, yerine başka bir rahip geldi. O iyi birisiydi, iyi bir İnanç sahibiydi. Onun yanında başladım talebeliğe. Yıllar böylece geçti. O rahip bir gün hastalanıp yatağa düştü. Öleceğini anladım, ona sordum. Dedim ki sen ölürsen eğer ben nereye gideyim? Bana dedi ki Musul'a, Irak'a git. İran'da başlamış. Suriye'ye gelmiş. Oradan Irak'a gidecek. Orada salih, bizim inancımızda ve itikadımızda olan bir rahip var. Git onu bul, ona talebe ol. Suriye'deki rahip ölünce oraya gittim. Tabii bunu anlattığı zaman kendisi de ağlıyor. Efendimiz de ağlıyor, ashab da ağlıyor o tabloyu görünce. Musul'a gittim. Bir müddet de onun yanında kaldım. Musul'daki rahip de hastalanıp yatağa düşünce onun da öleceğini anladım. Ona da aynı soruyu sordum. Bana dedi ki Nusaybin'e git. Neresi Nusaybin? Mardin. Oradan Nusaybin'e geldim. Yıllarca onun yanında da durdum. O da vefatına yakın aynı soruyu sordum ona. Bu sefer bana Ammuriye'ye git dedi. Ammuriye neresi? Afyon, Emirdağ, o bölge. Selman demek ne demek anladınız mı? Anadolu'nun dört bir yanında Selman'ın ayak izi var elhamdülillah. Geliyor Ammuriye'ye, kaç yıl kalıyor? Bir rivayete göre tam 12 yıl. 12 yıl boyunca Afyon'un misafiridir. Afyon'da, Ammuriye'de, oradaki rahibin dizlerinin dibinde gelecek son nebiye dair bir şeyler öğreniyor. Son dine dair bir şeyler öğreniyor, vasıflar öğreniyor. Oradaki zat da hastalanıp yatağa düşünce aynı soruyu ona da soruyor. O rahip diyor ki vallahi bizim inancımızda olan başka birini ben bilmiyorum. İyisi mi sen o son peygamberin neşet edeceği iki yanardağın, iki harranın olduğu taşlık arazi, hurması bol olan, tariften nerenin olduğunu anladınız değil mi? Yesrib, Yesrib, oraya git ve orada bekle. Yola çıkmak için fırsat kolluyor. O anda bir Yahudi ile karşılaşıyor. Nereye gideceğini soruyor. Yahudi Vadi'l Kura'ya diyor. Vadi'l Kura Tebuk'un civarıdır. Tamam olsun diyor. Oraya varırsam oraya da varırım diyor. O Yahudi ile belli bir pazarlık üzere anlaşıyor. Yola revan oluyor. Vadi'l Kura'ya gelince o Yahudi ona ihanet ediyor. Onu esir alıyor. köleliğe dönüşüyor. Özgürlükten köleliğe inkılap ediyor ve bir köle olarak Vadi-i Kura'da Selman'ı satıyor. Alan başka bir Yahudidir. Yıllarca da o Yahudinin yanında Vadi-i Kura'da kalıyor. Bu ömür 250 yıllık ömür işte. Bakın haksız da değiller. Ama Allah bereket verince işte 40 yıla da bu hayat sığar. O Yahudinin yanında biraz kalınca Beni Kurayza'dan olan bir Yahudi onu ondan satın alıyor. Nereye getiriyor? Yesrib'e. Yesrib'e geliyor. Vasıflar uyuyor. Esir, köle ama Selman'ın hiç umurunda değil. Ben diyor vardığım yere vardım ya, köle olsam ne yazar, hür olsam ne yazar. Bu bulunduğu yer gelecek son nebinin yatağı olduğuna kanaat getirince beklemeye başlıyor. Bekledim bekledim ya Resulallah, işte şimdi karşımdasın, iman ediyorum deyip iman ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da gözyaşlarını silerek Selman'ı bağrına basıyor. Nasıl olmuş Selman? Babasının adını bilen var mı? İşte ben biraz önce söyledim. Ama kim, biz onu adını anınca nasıl anıyoruz? Selman İbni İslam diye anıyoruz. Kendi diyor bunu. Oturmuşlar bir gün, ashabın büyükleri tanışıyorlar. Ben falanca kabiledeyim, ben filanca kabiledenim diye kendilerini tanıtıyorlar. Sıra Selman'a gelince Selman'ın söylediği şu: bırakın kabileyi kavmi, ben İslam oğlu Selman'ım. Selman İbni İslam olmak bu. Bu kadar mı? Hayır. Allah Resulü ne dedi Selman için? Selman bendendir, benim ehli beytimdendir. Nasıl vardı bu makama Selman? İranlı olacaksın, Fars olacaksın, Arapça bile konuşamayacaksın ama peygamber evinin bir yıldızı olacak, ehli beytten olacak, kıyamete kadar da böyle anılacaksın. Ümeyye İbni Ebi Salt neyi ihmal etti olmadı? Selman neyi kazandı oldu, siz buradan alın. Ümeyye İbni Ebi Salt ümmileşmedi ama Selman ümmileşti. Selman bilgisine, aklına, duygularına, elbette ki bedenine taharet aldırdı. Taharet aldırdığı için netice böyle oldu. Peki mümkün mü ümmileşmek? Ümmileşmek zor bu çağda, hele böyle modern rüzgarın sert estiği bir zamanda. Anadan doğmuş gibi saf duru olmak çok da kolay değil. Ama taharet almak zor değil dostlar. Ümmileşmek zor olsa bile taharet kolaydır. Allah inşallah bilgilerimizi tevhid ile, akıllarımızı istiaze ile, duygularımızı takva ile, bedenlerimizi abdest ile, gusul ile taharetlendirsin de bizleri de Suffa Mektebi'nin bir talebesi kılsın. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة